Bueno, baixamos un pouquiño esta música, vamos a falar, pois... con Marcos Fernández Callejo. Damoslle as boas tardes, benvido, moitas gracias por estar Fernando. Aquí. Moitas gracias a vos, é un placer estar aquí con vos. Bueno, felicitalo porque acaba de traernos un traballo Giraldez, salvar as circunstancias para poder salvar lo que eres. Dedicado a alguén especial. Sí, a familia da... son os pais da miña avoa, é un libro baseado pois en unha novela histórica que está baseado nas familias aquí está nas familias nos pais da miña avoa, da túa familia, claro. Sí, da miña familia. Eles son de Valeixe, que é un aldea do concello da Cañiza, na comarca da Paradanta. É unha historia que está dentro do contexto das circunstancias históricas que viviu o noso país no primeiro terzo do século XX, dende a restauración borbónica até o final da Guerra Civil. Os meus bisavós tiveron que, bueno, pois levar como puideron todos esses eventos históricos, a dictadura de Primo de Rivera, a proclamación da Segunda República e despois a Guerra Civil, na que lles tocaron, bueno, tocoulles sufrir as circunstancias. Yes. Pois, agradecerche moitísimo, de verdade que é un traballo que está escrito en castelán, pero seguro que a mellor naturalmente vai a posibilidade de poder traducilo tamén ao noso idioma e que o poidan coller os galegos. Os galegos que tamén. Pero, por certo, antes de nada, se alguén quere adquirilo, que é o que teria que facer? Dinos. É moi fácil, é ir ao Amazon, escribir no buscador Giraldez salvar as circunstancias. Moi ben. E xa lle vais a ir. Moi ben, facilísimo de poder mercar. Tanto? Bueno, xa teremos que pedirlle que non lo asine, non? Sí, por suposto. Bueno, Marcos, debuche moito traballo, porque isto ten parte de investigación, lógicamente. Sí, levoume moito traballo e aproveitei o tempo libre que me deu o confinamento da pandemia. Bueno, sí. Ella moitos tuvo que axudarlle xa. Bueno, sí. Santa Coloma, que é onde ti estás, é un sitio moi tranquilo. Entón, o mellor aí tamén te axudou. Por suposto, bueno, non hai o estres que hai nunha cidade grande. Sí, bueno, é un paraíso, sí, aquí no, ahí no Santa Coloma de Cervelló é moi bonito, moi sí. Sí, aí vivese de maravilla. A portada ten unha foto dunha persoa do século XIX, non? É a miña avoa. É a miña avoa, parece un artista. Cando tiña uns 20 anos, a foto sería en pleno plena posguerra. Sí, sí. Nos anos pois, 30. Podes presumir da voz porque ten un parecido a Bellotero. Bellotero. Sí, señor. Unha galega de Pontevedra, de Valga de Pontevedra. Ah, sí, a Bellotero, sí, unha historia. Escoita, preciosa, unha muller fantástica, seguro que de ela falas aquí tamén, entonces. Sí, sobre todo das historias que ela me explicaba. Ah, sí. Ela aparece, sempre, pero sobre todo o libro que pretende é que non se perda a súa memoria. Ela ainda está viva, ten 98 anos. Jolín. Sí. É unha grande comunicadora, non? Que este concepto que está de nova, de moda, non, entre os youtubers. Sí. Pois ela para min xa era unha comunicadora que explicaba con moito xeitiño as súas historias que son, bueno, dende o meu punto de vista impresionantes. Sí, sí. Bueno, non quería que esa memoria tan que ten tanto valor, eu quería poñela nun libro para que, pues lógico, que non se perda, pois, sí, cando lle toque marchar, claro. Sí, sí. Bueno, ela estará, xa lle deches a coñecer. Home, por suposto. Estará encantada, felicitoute, seguro. A día de hoxe a memoria perdeuna, pero teño un vídeo con ela lendo unha das partes. E foi capaz de recuperar parte da súa memoria. Foi capaz de dicir, isto está escrito polo meu neto, que por anos xa non se lembraba ni se que claro, que tiña netos ou fillos. Bueno, foi moi emocionante. No, hombre, tanto de verdade que para unha avoa ten que ser un placer. Ya, por certo, a avoa consideráchela, nos consideramos a todos os maiores como parte da biblioteca nosa, non? E entonces eles transmítenos tantas cousas que somos capaces de aprender cualquier cousiña que elas teñan ali no momento. Mágoa que ela perdera agora mesmo a memoria, pero que seguro que moitas das historias que escribiches, algunhas delas esquecíchela. Todas non. Bueno, axudoume a súa filla, miña tía, que herdou pois tamén esa habilidade para comunicar. Para comunicar, grazas a ela e tamén ao meu pai acabei de reconstruir, digamos, as historias básicas. Despois hai unha parte de ficción que aí sí que a construín a partir da investigación, da procura na prensa da época. Tamén apoieime moito nas investigacións dun grupo da Universidade de Santiago de Compostela que se chama Instagra. Penso que é posible que vos xa os coñecedes, teñen publicados artigos aquí nas revistas do Baix, artigos relacionados coa Guerra Civil, coa participación dos soldados na Guerra Civil, e iso axudoume moitísimo para reconstruir unha parte do meu tío avó que tivo que participar na Guerra Civil no bando que él non quería, non? E atopei moitísima información de moitos galegos que tiveron que soportar pois a mesma desgraza. Sí, sí, bueno, claro. Naqueles tempos tela marinera, como dixo outro. Sí. Que temos que lelo. Tan pronto como leamos isto, pois seguro que nos ponemos en contacto contigo outra vez para intercambiar opinións e ao mesmo tempo pois volver a darlle un pouquiño máis de publicidade, por volver a dicirlle a todos os nosos ointes que Giraldez, Salvar as circunstancias, poden atopalo no Amazon, e que bueno, que agradecemos moitísimo que viñeras aquí, que para nós vai ser un placer despois discutir ou polo menos facer unha pequena entrevista contigo. Pois moitísimas gracias. Eu aberto a vir cando digo eso, que casi te estou despedindo, pero porque temos unha conversa con un rapaz alá de Do Bierzo. Tocando con Galicia, pero do Bierzo. Él fala en castelán do Bierzo, pero nosotros vamos a falar en galego. Mira, non hai problema, porque miña nai é da Cabreira, que está no sur do Bierzo. Pues a Cabreira nos vamos. É de Liel. É da Cabreira, sí, sí. A Cabreira leonesa. Sí, sí. Ai, miña mai. Vamos alá, veña, vamos a poñer un bocadiño de música e con noso técnico... E así sigues escoitando. Se queres participar tamén. Tamén. Por suposto. Radio